montażu do wykorzystania na sklep Renault.pl. Podana cena stanowi cenę sugerowaną i może być różna w zależności od serwisu. Oferta obowiązuje w wybranych serwisach do 30 września 2025 roku. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl / oferta sezonowa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Głosujemy w wyborach prezydenckich, frekwencja dopisuje, czy będzie rekord. Policja testuje specjalne kontomierze na motocyklistów. Celowo nieprawidłowo montują tablicę rejestracyjną w jednośladzie. Zamiast do utylizacji mięso trafi na talerze. Słowackie restauracje będą serwować mięso z niedźwiedzia. Trwa najgorętsza polityczna niedziela roku. Polacy głosują w drugiej turze wyborów prezydenckich. Przy Wiejskiej w Warszawie zakończyła się już druga dziś konferencja prasowa w Państwowej Komisji Wyborczej. Na miejscu jest Przemysław Lis. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry. Przypomnij, jaka jest frekwencja. Jak podali przedstawiciele PKW, frekwencja w całym kraju do godziny 12 wyniosła 24,83%. Jest wyższa o 4,5% niż w pierwszej turze wyborów o tej porze. Najwięcej głosów jak dotąd oddano w województwie małopolskim, to 27,27%. Najniższa jest w opolskim, 21,01%. Jeśli chodzi o miasta, to najwięcej głosów oddano w Lublinie, gdzie do południa zagłosowano 28,92% obywateli. Najmniej w Gdańsku, to 20,09%. O tym z kolei, jak przebiega samo głosowanie, podczas konferencji prasowej mówił przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak. Od początku działań na godzinę 10, bo taki ostatni meldunek otrzymaliśmy, odnotowano 3 przestępstwa. Jedno prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, raz jest zarzut propagowania ustroju totalitarnego i jeden zarzut dotyczący uszkodzenia mienia. Jeżeli natomiast chodzi o wykroczenia, to tych wykroczeń jest więcej porównując do pierwszej tury, bo w tej chwili mamy łącznie wykroczeń 173. Jak poinformowano, głosowanie we wszystkich obwodach za granicą rozpoczęło się o czasie i zakończyło się już między innymi w obu Amerykach, a także w Nowej Zelandii. W kraju głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich potrwa dziś do 21. I tyle, Przemysław Lis, bardzo dziękujemy za relację. Samorządy zachęcają do głosowania na różne sposoby. We Wrocławiu oprócz rywalizacji osiedli o Krasnalkę frekwencję rozpoczął się pojedynek z Wałbrzychem. Miasto, które osiągnie wyższą frekwencję wyborczą, wygra darmowe atrakcje u sąsiada, mówi Mikołaj Czerwiński z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Jeżeli chodzi o Wrocław, jest to oczywiście darmowe wejście do zoo dla mieszkańców Wałbrzycha. W przypadku wrocławian będzie to natomiast darmowe wejście do Zamku Książ. 2 tygodnie temu frekwencja wyborcza w pierwszej turze wyniosła 67,3% i była rekordowa, jeśli chodzi o udział Polaków w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Policjanci ze Słupska testują specjalne kątomierze. To pierwsza komenda, która otrzymała specjalistyczny sprzęt do mierzenia kąta nachylenia tablic rejestracyjnych w jednośladach, mówi Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Odchylenie tablicy od pionu nie może przekraczać 30 stopni. Zdarzają się jednak motocykliści, którzy celowo nieprawidłowo montują tablicę rejestracyjną w jednośladzie lub manipulują w fabrycznych uchwytach, tak aby uniemożliwić policjantom odczytanie numeru rejestracyjnego. I tym samym uniknąć ewentualnej kary. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji podkreśla, że właścicielom jednośladów, którzy unikają odczytania tablic rejestracyjnych, grożą mandaty lub odebranie dowodu rejestracyjnego. I tutaj w takim przypadku mówimy o mandacie w wysokości 500 zł oraz 8 punktach karnych. Natomiast jeżeli ta tablica nie spełni warunków technicznych, jest całkowicie nieprawidłowo zamontowana i nie da się tego zmienić w momencie kontroli, to możemy też mówić o mandacie do 3000 zł, czy też skierowaniu sprawy do sądu oraz zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Nie jest wykluczone, że nowe certyfikowane kątomierze trafią do wszystkich komend w kraju. Słowackie restauracje będą mogły legalnie serwować mięso z niedźwiedzia. Zmianę przepisów ogłosiło Ministerstwo Środowiska. Zamiast do utylizacji mięso zastrzelonych zwierząt trafi na talerze. Wiceminister środowiska Filip Kufa poinformował, że podlegające resortowi organizacje łowieckie będą mogły wprowadzać niedźwiedzie mięso do sprzedaży, o ile spełnią wszystkie wymogi. Koniecznie się nam to podaje. Udało nam się dopełnić wszelkich formalności. Od teraz eliminowane osobniki, które będą się do tego nadawały, będą oferowane lokalom gastronomicznym. Warunkiem dalszej od sprzedaży mięsa z niedźwiedzia będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego legalny odstrzał zwierzęcia. W kwietniu słowacki rząd zatwierdził wyeliminowanie 350 z około 1300 niedźwiedzi brunatnych żyjących na Słowacji. Decyzję podjęto po serii ataków na ludzi, w tym jednym przypadku śmiertelnym. Krok ten spotkał się z krytyką ze strony organizacji ekologicznych. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. W prawie całym kraju obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody i podtopieniami. Ma to związek z prognozowanymi burzami, z kolei w zlewni Pisy, Górnego Ełku, Śródkowej Narwi i Węgorapy, by trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od raportu z kortów Rolanda Garrosa. Iga Świątek uwija się jak w ukropie w meczu o ćwierćfinał z Jeleną Rybakiną. I faktycznie musiało się, idzie, w Paryżu zrobić gorąco. Polska tenisistka przegrała pierwszy set gładko 1-6. W drugim stawia silniejszy opór i nawet już prowadzi 3-2. Poza turniejem jest już Jasmine Paolini, Włoszka o polskich korzeniach, po porażce z Eliną Świtoliną z Ukrainy 4-6, 7-6 i 6-1. Wiślarska czwórka podwójna to polska specjalność i kropka. Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański zdobyli brąz Mistrzostw Europy w Płowdiwie. Mówi medalista olimpijski Dominik Czaja, który jako jedyny z Paryża ostał się w reprezentacyjnej osadzie. Jest to całkiem praktycznie zmieniony skład od igrzysk, ale pływamy razem 3 tygodnie. Z treningu na trening robiliśmy duże postępy i mieliśmy wysokie apetyty. No, ten wyścig finałowy nie do końca wyszedł po naszej myśli, mimo iż prowadziliśmy od startu, to troszkę zabrakło takiego rozluźnienia w torze i niestety przepłaciliśmy to na samej końcówce. Dominik Czaja chwalił młodszych kolegów. Koledzy są troszkę młodsi ode mnie, ale też z doświadczeniem medalowym w kategoriach młodzieżowych, więc jest to naprawdę dobra, zgrana ekipa i fajnie cenię sobie współpracę z nimi, mimo iż nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji wiosłować w jednej łodzi, tak przez okres zgrupowania tutaj przedstartowego, bo tą osadę utworzyliśmy 3 tygodnie temu. Naprawdę dobra kultura pracy i fajny kolektyw udało się stworzyć na ten czempionat. Wczoraj złoto wywalczyła dwójka podwójna w składzie Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Cieszy powrót do ścigania polskich ósemek i to po latach. Panie dopłynęły na 6. miejscu, panowie zaś na 5. Szlakowym jest gwiazda długich wioseł Michał Szpakowski i jeszcze wspinaczka sportowa i Puchar Świata w Denver w bieganiu po ścianie, czyli we wspinaniu na czas, bez naszych medalistek olimpijskich Aleksandry Mirosław i Aleksandry Kałuckiej, ale i tak Polki wystartowały z fasonem. Natalia Kałucka była druga w eliminacjach. W fazie pucharowej pobiegnie również Patrycja Chudziak. Popołudnie i wieczór niemal w całym kraju burzowe, z wyjątkiem północnego wschodu i tam też najchłodniej, maksymalnie 22 stopnie, najcieplej na Dolnym Śląsku do 28. Autopromocja. Prawie 400 koncertów, ponad 2 tygodnie grania na 11 scenach. Tak w dużym skrócie prezentuje się Montreux Jazz Festival. Jedną z gwiazd w zeszłym roku był amerykański zespół The National. This is nothing like it was in my room. The National na Montreux Jazz Festival 2024. W Trójce dziś o 19:05. Do usłyszenia, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra w euro. 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Telewizor TCL 65 cali. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2599 zł. I zyskaj kod 250 zł. Promocja na 1000 produktów. Tylko do jutra. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. SsangYong to więcej niż myślisz. A teraz SsangYong zmienia się w KGM i daje Ci jeszcze więcej niż myślisz. Z tej okazji tylko teraz potrzebujesz 52 tysiące złotych, by wyjechać nowym koreańskim SUV-em dostępnym w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Nie zwlekaj i sprawdź ofertę na SUV-y u dealerów lub wejdź na kgm-auto.pl. KGM. Jeszcze więcej niż myślisz. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy świeże udo lub podudzie z kurczaka z Lady 6,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. A kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, tylko 4,99 za sztukę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15:10. Audycja międzynarodowa. W niedzielne popołudnie witają Państwa Katarzyna First-Wojtkowska, Bartek Bielecki i Marcin Walter. Audycję międzynarodową zaczniemy za chwilę od dobiegającej końca. No właśnie, to jest to pytanie, które postawimy. Relacji Donalda Trumpa i Ilona Muska. Ale jako, że w Polsce dzieje się historia, bo wybieramy prezydenta, to uczcijmy też to święto muzyką. Wolne wybory, każdy głos się liczy. Zachęcamy do wizyt w lokalach wyborczych, bo w końcu to święto demokracji i wolności. Freedom wyśpiewuje na początek Beyoncé. Elon Musk opuszcza Biały Dom. Musk nie będzie już współpracował z administracją Trumpa. Musk wypełnił swoje zadanie. Czy na pewno tak jest? Tak to wygląda na poziomie headline'ów i krótkich tytułów. W audycji międzynarodowej lubimy jednak zajrzeć za kulisy takich decyzji politycznych. Lubimy podrapać, by zedrzeć wierzchnią warstwę informacji i odkryć, co jest pod spodem. I do tego zadania zaprosiliśmy amerykanistę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora Marcina Fatalskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pomoże nam pan zajrzeć głębiej w ten temat, zrozumieć, co się tak naprawdę stało w Białym Domu. Beyoncé wyśpiewała przed chwilą Freedom i tak jak przed chwilą jeszcze poza anteną rozmawialiśmy, być może Musk wyzwolił się z rządowych kajdan, a być może to Trump wyzwolił się z pęt, które nakładał na niego Musk. Myślę, że obaj uwolnili się w pewnym sensie od siebie, dlatego że dla takich długoosobowości świat jest zawsze za mały. Wiadomo było, że w pewnym momencie Musk odejdzie, dlatego że Trump nie jest typem człowieka, który chce się dzielić z kimkolwiek władzą. Proszę zwrócić uwagę na tę nominację Trumpa. To są wszystko ludzie bardzo od niego zależni. Tam nie ma właściwie niezależnych polityków, sekretarz obrony, Pete Hegseth, prawda? Dotychczas po prostu średnia szarża w armii amerykańskiej. Nie chcę podważać się osobowości, to jest kwestia oczywiście interpretacji, preferencji politycznych i tak dalej, ale to nie są niezależne byty polityczne. Musk był takim człowiekiem, czy jest takim człowiekiem ze względu na ogromne zasoby finansowe. No wkupił się do tej administracji, wydał na kampanię $300 milionów. Ten człowiek utożsamił się moim zdaniem z ideologią trumpizmu. On, jak bardzo wielu miliarderów, miał różne fazy w swoim życiu. Pamiętajmy o tym, że znaczna część z nich reprezentowała coś, co Amerykanie nazywają czasami woke capitalism, to znaczy takie myślenie o kapitalizmie w rozumieniu wartości, różnorodności, inkluzywności, tego wszystkiego, z czym walczy teraz administracja Trumpa. Na pewnym etapie, z różnych pewnie powodów, także zapewne osobistych, Musk uznał tę koncepcję trumpizmu za własną. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to jest człowiek, który w biznesie osiągnął wszystko. Chciał teraz osiągnąć w polityce. My się często zastanawiamy, co sprawia, że ludzie, którzy są milionerami, mają ogromną pozycję finansową, na przykład biorą jakieś ambasady z całym szacunkiem na chociażby krajach skandynawskich, amerykańscy milionerzy. Robią to po to, żeby przejść do historii jako ci, którzy swoim językiem lepią kształt świata. To znaczy ci, którzy działają. A on w ogóle miał odegrać taką rolę demiurga, to znaczy on miał przebudować administrację i zderzył się z rzeczywistością po prostu. Zaraz o tym porozmawiamy, panie doktorze, czy jak mu poszło na tym odcinku, który wyznaczył mu Trump. Ale to odejście Muska z rządu Trumpa, to jest porażka Muska czy Trumpa? To jest porażka Muska, może sukces Trumpa, może odwrotnie, sukces Muska, porażka Trumpa. Tych opcji jest wiele. Jak pan to odczytuje? Ja bym nie traktował to. Znaczy, na pewno jest to porażka Muska, dlatego że on sobie bardzo wiele obiecywał i nawet nieszczególnie owija w bawełnę na X-ie w tych swoich wypowiedziach, twierdząc, że te rozwiązania, które są ostatnio przyjmowane, spowodują jeszcze większe wydatki niż dotychczas. Trump się jakoś do tego odniósł w wywiadzie, w wypowiedzi i bagatelizując nieco tę krytykę ze strony Muska, stwierdził, że to nie tak. W ogóle nie mówił o Musku swoją drogą. Znaczy pozoruje się to, co zawsze w polityce. To znaczy udaje się, że rozstają się w przyjaźni. Może ich relacje osobiste nie są najgorsze, bo musi mieć świadomość, że polityka mniej więcej tak działa. Słuchaj, ja już ci nie potrzebuję na tym etapie. No ale jest też trochę tak, że Musk może po prostu, jeżeli miałbym myśleć w kategoriach porażki, to bym powiedział tak. Subiektywnie Musk zapewne uważa, że poniósł porażkę, dlatego że biurokracja stawiła opór. Tylko problem polega na tym, że ta biurokracja stawiła opór nie dlatego, że ona ma taką siłę inercji i broni swoich pozycji, ale także stawiła opór dlatego, że działanie państwa wymaga takiej struktury potężnej czasami ogromnie kosztownej. Dość powiedzieć, że jeden z ludzi, z których się zderzył Musk w tych swoich próbach reform, jest właśnie przypomniany przeze mnie przed chwilą Pete Hegseth, czyli sekretarz obrony, trumpista. Że jak się już wejdzie do tej administracji, jak się wejdzie w te struktury, to można sobie zobaczyć czy uświadomić, jak bardzo potrzebne są niektóre z nich. Ja nie chcę bronić niewydolności struktur administracyjnych. Całe morze jest literatury na temat tego, jak ta administracja wymyśla powody, dla których ma działać. Ale też jest tak, że jeżeli Stany Zjednoczone mają pokryte chociażby cały świat swoimi okręgami wojskowymi, to nie może być tak, że się odchudzi ta administracja radykalnie i ktoś to musi robić. Jest coś takiego jak pamięć instytucjonalna urzędników. To po prostu tam potrzeba ludzi kompetentnych, a Stany Zjednoczone są wciąż głównym supermocarstwem światowym. To nie jest takie proste. To jest zderzenie się kompetencji administracyjnych czy organizacyjnych biznesmena z rzeczywistością polityki państwowej. No ale biznesmen, wydawało mi się, potrafi stawiać sobie realne cele, a Musk na tym odcinku Departamentu Efektywności Rządowej, za który był odpowiedzialny, postawił sobie za cel przeniesienie gigantycznych oszczędności na poziomie federalnym. Chodziło nawet na początku o $2 biliony, on to później ścinał, ale w sytuacji, gdy budżet federalny całych Stanów to $7 bilionów, uzbierał Musk niewiele, 175 miliardów tylko, a wytykają mu niezależne organizacje, że tam tak naprawdę jest 135 miliardów. Więc przeszarżował chyba. On przeszarżował, przeszarżował, ale ja bym powiedział w ten sposób. Bardzo często także obserwatorzy jakby zewnętrzni mają nadzieję na to, że ktoś, kto jest spoza struktury, będzie mógł ją uzdrowić. Problem polega na tym, że bardzo różne struktury mają bardzo różną specyfikę. To, że ktoś odniósł sukces w biznesie, nie oznacza, że będzie znakomitym politykiem. Zostawmy na chwilę administrację Trumpa. Był taki sekretarz obrony w administracji Johna Kennedy'ego, Robert McNamara, był wcześniej prezesem Forda. Wcale mu nie szło rewelacyjnie, jeżeli chodzi o rozumienie niektórych kwestii związanych z polityką. Ja akurat to bardzo cenię, ale on rzeczywiście, próbując przenieść niektóre rozwiązania z biznesu do administracji, no uczył się tej administracji. A tutaj mamy, można powiedzieć, radykalne postawienie sprawy, bo tamci nie chcieli przeprowadzać rewolucji, można tak powiedzieć, albo inaczej sobie to wyobrażali, mówię o tych ludziach Kennedy'ego. Tutaj miała być rewolucja, nikt tego nie ukrywał i ta rewolucja nie wyszła do końca i chyba Donald Trump też do pewnego stopnia sobie to uświadamia, chociaż próbują to sprzedać oczywiście jako sukces, dlatego żeby zagospodarować czy zaspokoić oczekiwania elektoratu, który chciał tego. No, bardzo wiele rzeczy przez kampanię wyborczą i w tym pierwszym okresie rządów prezydenta Trumpa ludziom obiecano. I teraz oni czekają na realizację tych obietnic. Frontów otwarto mnóstwo. To jest jeden z tych właśnie, na których okazało się, że no cóż, jest wojna pozycyjna, ani kroku dalej się nie da zrobić. No zwolnili też 60 tysięcy ludzi. 110 tysięcy skorzystało z programu takich dobrowolnych odejść. Ogromna część pewnie tych ludzi to także wyborcy Trumpa, więc uderzyli w swoich tymi obietnicami. Ale o czym to świadczy ta porażka Muska? O populizmie, jakim było hasło Trumpa i Muska, o tanim państwie, czy o oporze właśnie silnym, który Musk napotkał, tak jak pan powiedział, na przykład ze strony Pita Hekseta? Ja myślę, że to świadczy o tym, że silny jest ów deep state, tylko ja nie rozumiem tego terminu w tak negatywny sposób, jak rozumieją go krytycy. To znaczy uważam, że jest coś takiego i to jest kluczowe z punktu widzenia państw doniosłej roli historycznej, takiej jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Że one mają bardzo silne struktury. To mogą być struktury demokratyczne jak w Stanach, albo niemalże totalitarne jak w Chinach. Ale one mają pewną trwałość. Bardzo źle znoszą wstrząsy. To pokazuje zresztą epoka Związku Radzieckiego i tej próby reformowania Chruszczowa, jak to się wszystko tam rozwibrowało i straciło sterowność. Więc ja bym powiedział w ten sposób, że to świadczy o tym, że Stany Zjednoczone, że nastąpił jakiś opór materii, i Musk po prostu nie zdoła przeprowadzić swojego trochę fantastycznego programu. Być może Trump w to wierzył, a sam teraz uświadamia sobie ograniczenia i pod wpływem także innych, którzy mają do niego dostęp, uświadamia sobie, że jednak nie można pójść za daleko w tych reformach, choć uważam, że Trump generalnie kierunek akceptuje. Jeszcze jedna sprawa. Uważam, że też chodzi o ogromne ambicje Muska, który jest prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem na świecie, a na pewno jednym z najbogatszych. I który miał ogromne ambicje polityczne i każdy polityk, taki jak Trump, bardzo by uważał, nawet jeżeli to nie byłby Trump, bardzo by uważał z osobą o takich zasobach i takich ambicjach, już na początku go trochę ograniczył, nie miałbym tam miejsca w Białym Domu, prawda? Nawet na poziomie symbolicznym to się uzewnętrzniło, to znaczy człowiek, który miał być kimś na kształt super wiceprezydenta, został niejako troszeczkę zepchnięty, a teraz w ogóle odchodzi. No jest jeszcze jedna sprawa. Kwestia tego, co się działo ze spółkami Muska. No chodzi właśnie o to, że one nurkowały i tu jest problem. Może odchodzi dlatego, żeby ratować Teslę i wartość firmy na giełdzie. On jest przede wszystkim biznesmenem i miał do wyboru albo pójść w całości w politykę, takie było oczekiwanie udziałowców, albo zająć się, albo zostać przy biznesie, ponieważ ta polityka, jak się domyślam, okazała się dla niego czymś, co jest mało, mniej sterowalne, gdzie sukces wcale nie jest gwarantowany, gdzie wszystko może się skończyć mocą decyzji cesarza, jeśli można tak powiedzieć, z dnia na dzień, no bo przecież odchodzi. Tam w biznesie jest troszeczkę inaczej. On ma pozycję ustaloną. Pewnie trudniej byłoby mu wrócić, gdyby wybrał politykę i w gruncie rzeczy zostałby, no a to jeszcze kwestia prestiżowa, prawda, rezygnuje z obecności w biznesie, wybiera politykę i nagle się okazuje, że ta polityka też go odrzuca. W jakiej on by wówczas był sytuacji? Tak to teraz może powiedzieć, że będę eksplorował Marsa. Co mogłem zrobić, to zrobiłem. Najwięcej mi nie pozwolili. To jest ich problem. nie mój, już nie. No, w ten sposób można to powiedzieć. Jeszcze jedna sprawa. Prawdopodobnie chodzi też o to, że więcej sobie obiecywał, jeżeli chodzi o kontrakty ze strony rządowej. Zdaje się, jak pokazują mi przecioki, pisał o tym New York Times ostatnio, że po prostu Musk był niezadowolony z tego, że właściwie nie ma korzyści konkretnych, wymiernych finansowych po jego stronie, związanych z tym, co państwo miałoby mu do zaoferowania. A to na pewno był jeden z elementów. Przecież to jest człowiek, który na wszystkim chce zarobić. No właśnie, nie opłaciła mu się ta zabawa w politykę. Ale na przestrzeni tych kilku miesięcy tego roku, kiedy Musk miał jakąś władzę, nie krył też swojego krytycznego podejścia do polityki Trumpa. Nawet w tym tygodniu pozwolił sobie na pewne krytyczne uwagi. To było takie próba wyzwolenia się spod kontroli Trumpa? Ja myślę, że to jest jego cecha charakterologiczna. To znaczy, że on nie rozumie, że Trump albo nie przyjmuje do wiadomości. Może on się czuje kimś ponad te ograniczenia nałożone przez Trumpa. Wracam do początku naszej rozmowy. Trump wybrał ludzi, których podstawowym kryterium jest lojalność. Później idą kompetencje, ich brak, usieciowienie i tak dalej. Dlatego bardzo wielu republikanów, nawet takich bliższych Trumpowi, nie znalazło się w tej administracji. On tak bardzo nie ufa tym strukturom, że wybrał ludzi, którzy całkowicie od niego zależą. Musk z oczywistych powodów całkowicie od niego nie zależy. Co więcej, próbował to akcentować przy różnych okazjach. I uważam, że to nie jest... Znaczy nie wiem, być może gdybyśmy porozmawiali z Muskiem, o ile by szczerze z nami rozmawiał, to by powiedział, że chciał przygotować grunt pod odejście. Ale moim zdaniem to jest kwestia cechy, pewnej profilu osobowościowego. To znaczy ten człowiek uważa, że jego nie obowiązują reguły, które obowiązują innych, nawet w łonie tej ekipy władzy. Innym nie wolno, ale mnie wolno, bo ja tu jestem kimś szczególnym. Myślę, że to tak działało. Trump chyba odcina się i czyści wszystko, co ma wspólnego, co ma związek z Muskiem, bo ogłosił kilka godzin temu także, że wycofuje nominację Muska na szefa NASA, bilionera, miliardera Jared'a Isaacmana. Trump powiedział, że będzie szukał innej osoby, która nie ma związków z Muskiem. A właśnie, no i chodzi o to, że kończy się ta przygoda, ale cóż, no większość komentatorów uważała, że przy takich dwóch osobowościach, o takim ego i chęci oddziaływania na świat i chęci zmieniania rzeczywistości, no to w pewnym momencie się to skończy, dlatego że te obiektywne czynniki spowodują, że Musk będzie musiał odejść, dlatego że to on, w polityce on musiał przegrać. To znaczy, to on musiał odejść. To Trump jest tutaj rozdającym karty. To jest ta sfera, w której Musk nie jest odrębnym bytem politycznym. A ponieważ próbował budować jakieś punkty zaczepienia, jak każdy, który wchodzi do polityki, chciał mieć swoich ludzi, no to teraz podejrzewam, że ci wszyscy, którzy jakoś tam byli osadzeni, przynajmniej do pewnego stopnia będą eliminowani. Trump nie ma z tym żadnego problemu. Czasami używam takiej metafory drzwi obrotowych, jeżeli chodzi o administrację Trumpa. On zwalniał swoich nominatów, to czyż będzie się przejmował ludźmi, których mu podsuwał Musk? Odchodzi też człowiek, który, jak pamiętamy, zasłynął rzymskim salutem tuż po wygranej Trumpa w styczniu, a jak dzisiaj, czy w tych ostatnich godzinach pisze New York Times, zaczynają się teksty takie śledcze, analityczne, czy Musk w czasie kampanii Trumpa używał narkotyków. Nie jest jasne, czy używał ich w czasie pracy dla Trumpa. Wymieniane są różne narkotyki, które miał zażywać Musk, więc podejrzewam, że temat Muska, taki polityczny, szybko nie ucichnie, ale to może już na inną rozmowę z panem doktorem Marcinem Fatalskim, amerykanistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. A dla wszystkich planujących wakacje albo tak zwane city breaks we Francji ważna informacja i ostrzeżenie. Od 1 lipca palenie w wielu miejscach publicznych na zewnątrz będzie tam zabronione. To część rządowej polityki, która ma ograniczyć palenie wśród Francuzów, ale także chronić przed dymem osoby niepalące, zwłaszcza dzieci. Poprosiliśmy Michała Strzałkowskiego o zebranie wszystkich informacji w tym temacie i rozszerzenie tematu poza Francję, bo ograniczenia w dopuszczalności palenia planuje także wprowadzić Wielka Brytania, a we Włoszech robią to niektóre miasta i regiony. Francuski zakaz ma wejść w życie dokładnie za miesiąc. Od 1 lipca nie będzie można zapalić papierosa, cygara lub fajki na plaży, w parku, publicznym ogrodzie czy w okolicy szkoły. Za złamanie tego zakazu grozi mandat w wysokości 135 euro. Zakaz obejmuje jednak tradycyjne palenie tytoniu. Papierosy elektroniczne wciąż będą we wszystkich wspomnianych miejscach dozwolone. Z zakazu wyłączone będą także ogródki czy tarasy w kawiarniach, barach i pubach. Szefowa francuskiego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Solidarności Społecznej, Catherine Vautrin, jest zdania, że zakaz palenia w wielu miejscach publicznych na dworze jest potrzebny, aby ograniczyć liczbę zgonów wśród palaczy. W naszym kraju każdego dnia z powodu palenia tytoniu umiera 200 osób. To 75 tysięcy osób rocznie. Nowotwory, w tym nowotwory płuc, to straszna choroba, a do tego duży koszt. Leczenie chorób wywołanych przez palenie tytoniu przekłada się rocznie na 150 miliardów euro wydatków publicznych. Vautrin wyraziła też nadzieję, że dzięki ograniczeniom uda się jeszcze bardziej zmniejszyć atrakcyjność palenia wśród młodych Francuzów. Według ubiegłorocznych danych tytoń pali 15% francuskich nastolatków, ale jeszcze 10 lat temu palił co trzeci. Francuska minister liczy na to, że w nowych pokoleniach nie będzie palił nikt. O pokoleniu wolnym od tytoniu marzy też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W sierpniu zeszłego roku, zaledwie miesiąc po objęciu rządów, zapowiedział podobny zakaz do tego francuskiego. Tylko jeszcze bardziej restrykcyjny, bo obejmujący nawet kawiarniane ogródki oraz tereny znajdujące się tuż przed pubami. 80 tysięcy ludzi umiera rocznie w Wielkiej Brytanii z powodu palenia tytoniu. To są zgony, którym można było zapobiec i chcemy to zrobić. A ponadto leczenie chorób wywołanych paleniem to ogromny koszt dla publicznej służby zdrowia oraz dla podatników. Starmer wypowiedział te słowa na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego zaraz po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Francuski rząd ówczesną zapowiedź rozszerzenia zakazu palenia właśnie realizuje. Ten brytyjski wciąż jest w planach. Sprzeciw w Wielkiej Brytanii jest bowiem dużo silniejszy niż we Francji. Plany rządzącej na Wyspach Lewicy krytykuje opozycyjna prawica. Lider przewodzący od kwietnia w sondażach partii Reform, Nigel Farage, urządził na przykład nieformalną konferencję prasową przed drzwiami swojego ulubionego pubu, trzymając w jednej ręce kufel piwa, a w drugiej zapalonego papierosa. To nie jest żaden symboliczny protest. To jest coś, co robię każdego dnia. To jest mój styl życia. Chcę go bronić, bo premier Starmer chce mój styl życia uczynić karalnym. Nie wierzę w skuteczność zakazów. One nie ograniczają palenia, ale ograniczają wolność. Czy nasz rząd o tym w ogóle pomyślał? Brytyjska prasa szybko jednak wytknęła Farage'owi, że się myli. Od początku XXI wieku, czyli odkąd w Europie wprowadzane są kolejne ograniczenia dla palaczy, liczba palących spadła bardzo wyraźnie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Ponadto sondaż dla dziennika Guardian pokazał, że także wśród właścicieli i pracowników pubów jest dużo więcej zwolenników zakazów niż ich przeciwników. Z drugiej jednak strony wśród młodzieży rośnie popularność innych niż tradycyjne palenie sposobów zażywania nikotyny. Przede wszystkim e-papierosów. Zwraca na to uwagę dyrektor Departamentu Promocji Zdrowego Trybu Życia w Światowej Organizacji Zdrowia, dr Rüdiger Kreś. Od różnych atrakcyjnych smaków płynów do e-papierosów po kolorowe opakowania. Producenci na wszelkie sposoby starają się zwabić ludzi, zwłaszcza tych młodych, aby uzależnili się od nikotyny albo żeby nie starali się z tym nałogiem wygrać. Mówimy przecież cały czas o produkcie, który jest uzależniający, toksyczny i bardzo szkodliwy. Dlatego w innych krajach europejskich zakazy obejmują także korzystanie w miejscach publicznych z e-papierosów. We włoskim Mediolanie, gdzie zabronione jest palenie na ulicach poza wyznaczonymi strefami, zakaz obejmuje i papierosy tradycyjne, i elektroniczne. W Belgii zaś zakazano najpopularniejszych wśród młodzieży elektronicznych jednorazówek. Te rozwiązania chwali szefowa poradni pomocy palącym dr Magdalena Cedzyńska. Ja wiem, że zwolennicy tych e-papierosów mówią, że one są lepsze niż papierosy tradycyjne. Tylko to trochę nie o to chodzi, żeby dać komuś, kto jeszcze nie jest uzależniony, coś, co go uzależni i będzie mu szkodzić. To, że szkodzi mniej, nie znaczy, że nie szkodzi. Ono szkodzi. No więc co to jest za produkt, który wprowadzamy na rynek, dajemy dzieciom, opakowujemy w atrakcyjne opakowanie, dajemy super smaki i mówimy, ej, to jest lepsze niż papierosy. Tymczasem wśród młodzieży od kilku lat rozwija się jeszcze jedna szkodliwa moda. To zażywanie tzw. snusów oraz woreczków nikotynowych. Wkłada się je między wargę a dziąsło, gdzie nikotynowy proszek się rozpuszcza i wchłania. Choć nie ma w tym przypadku wdychania dymu, to w każdej dawce ilość nikotyny jest równa nawet 3 lub 4 tradycyjnym papierosom. Do informacji, które zebrał Michał Strzałkowski, dodam, że wczoraj, 31 maja, obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Tytoniu. A dzisiaj w Polsce wybieramy prezydenta i choć to audycja międzynarodowa, to muzycznie zachęcamy do głosowania. Nie czekaj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Audycja międzynarodowa. W tym tygodniu media na całym świecie zwróciły się do glaciologów z prośbą o podzielenie się ekspercką wiedzą, a powodem były dramatyczne wydarzenia w Szwajcarii. Fragment lodowca Birch oderwał się i runął na wioskę Blatten w kantonie Valais, w dolinie ciągnąc za sobą skały i błoto. Blatten przestało istnieć. Na szczęście naukowcy na czas zauważyli zmiany na lodowcu i wioskę 9 dni przed zejściem lawiny ewakuowano. Profesor Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To, co stało się w Szwajcarii, musimy dopisać do listy katastrof naturalnych, z którymi współczesny świat, kraje położone u podnóża wielkich gór, jak Himalaje, Pireneje czy Alpy, będą się mierzyć częściej? Tak, oczywiście. To jest naturalny proces, który występuje w tych miejscach. Ludzie żyjący tam wiedzą, zdają sobie sprawę z tego. Oczywiście przez zmiany klimatu te procesy będą się nasilać i będziemy je widzieć coraz częściej. Zmiany klimatu, właśnie rosnąca temperatura, topniejące lodowce. Słyszymy o tym bardzo często. To także przyczyna właśnie oderwania się fragmentu lodowca w Szwajcarii i tej kamienno-lodowej lawiny. Proszę nam opowiedzieć laikom, co dokładnie się stało, poza informacją, że topnieje lodowiec. Jak doszło do tej katastrofy? Tak, rzeczywiście. Lodowce to jest długa historia, tutaj mógłbym długo mówić, ale oczywiście to są żyjące organizmy, takie, które zmieniają swoją geometrię, płyną cały czas grawitacyjnie. Tu mieliśmy dziwny przypadek połączenia dwóch efektów, tak zwanej szarży lodowej, czyli nagłego zejścia lodowca. To jest samo w sobie wyjątkowe wydarzenie, ale to przez wycofanie lodowca, nawilżenie gruntu i jakby rozluźnienie permafrostu, tej zmarzliny, która tam była, spowodowało uwolnienie osuwiska. I mieliśmy jednoczesne zjechanie szarży lodową i osuwisko skalne, które zalało całą dolinę. Czyli dół lodowca, ta dolna jego część, zaczęła topnieć i naruszyła strukturę osadzenia na skalę? Na górze? To nie do końca, to nie w ten sposób. Lodowiec cały czas płynie i cały czas się wytapia, nawilżając grunt pod nim. Natomiast jeżeli on się zbyt gwałtownie wytapia, to jego czoło się przesuwa do góry, odsłaniając skałę. Wtedy po prostu degraduje się permafrost, który spaja ta zmarzlina, która spaja ośrodek skalny, i on po prostu staje się niestabilny. Do tego ta woda, która nawilża ten ośrodek, powoduje, że on płynie. A jeżeli to oderwał się kawałek tego lodowca, to spowodowało lawinę, kaskadowy efekt i podwójny efekt, który mieliśmy okazję zaobserwować. Panie doktorze, to, co się stało, nie zaczęło się w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Ja zakładam, że naruszenie tej struktury lodowca nastąpiło dużo wcześniej. Te zmiany klimatu oczywiście wpłynęły na to długofalowo. To nie jest krótkoterminowa sprawa. Znaczy, lodowce górskie, które występują w Alpach, jest ich bardzo dużo i oczywiście są one obserwowane. Niestety nie jesteśmy w stanie obserwować wszystkich naraz. Natomiast te, które zagrażają infrastrukturze klimatycznej czy ludziom, tak, mają stałą obserwację. Dlatego dokładnie wiemy. W ostatnich latach 5 wiosek było ewakuowanych w wyniku zagrożenia osuwiskami i lodowcami tego typu. To jest jedno z tych wydarzeń. Także naukowcy od wielu lat śledzą ten konkretny lodowiec i dokładnie wiedzieliśmy, że takie rzeczy może się zdarzyć. Tak jak w sejsmologii, tak jak w powodziach, nie wiemy dokładnie kiedy. Natomiast mamy świadomość zagrożenia i możemy działać z wyprzedzeniem. To, co w środę stało się w Blatten, w 22 roku podobna sytuacja miała miejsce w pobliżu wioski Brienz, znajdującej się we wschodniej Szwajcarii. Tam też mieszkańcy byli ewakuowani. Z kolei w 17 roku w pobliżu wioski Bondo doszło do największego od ponad 100 lat osuwiska. Czyli tak naprawdę mieliśmy już do czynienia w ostatnich latach z tym zjawiskiem, ale to środowe chyba bardzo do nas przemawia w tej chwili. Tak, tak. Znaczy mamy w geofizyce, w takich zagrożeniach, planowanie czy szacowanie hazardu na zjawiska tysiącletnie. Więc taka szarża takiego lodowca to się zdarza raz na 1000 lat, tak duża. Do tego osuwisko tej skali również jest bardzo mało prawdopodobne. Niestety te zjawiska geohazardowe, na przykład powódź w 1997 roku, która była w Polsce, ona była 1000-letnia. Tak, a w zeszłym roku mieliśmy drugą taką powódź, która była 1000-letnia. Jak widać, te zjawiska będą się nasilać. Fragment lodowca, który się oderwał i spadł na Blatten, był częścią wieloletniej zmarzliny, wieloletniej. Pan przed chwilą mówił, użył słowa permafrost. Tak. Jeszcze niedawno funkcjonowała nazwa wieczna zmarzlina. Dlaczego mówimy o wieloletniej teraz zmarzlinie? Skąd ta zmiana w nazewnictwie? Tak, tak, to jest oczywiście pewna nazwa tylko. Permafrost, czy zmarzlina wieloletnia, występuje głównie w rejonach polarnych i tam ja ją badam, w Arktyce i w Antarktycie. Natomiast w górach to jest tylko w pewnych miejscach. I ten właśnie permafrost górski rzeczywiście występuje w Alpach i on po prostu ulega zmniejszeniu jego objętość. Przypomnę, że zmarzlina to jest obszar, który pozostaje w temperaturze poniżej 0 stopni przez więcej niż 2 lata z rzędu. I wtedy to jest jakby zmarzlina. A ona ma taką wersję od góry, która jest, ulega rozmarzaniu, tak, i zamarzaniu sezonowym. To jest warstwa aktywna. Ona się zwiększa. Możemy to bardzo dokładnie mierzyć. To powoduje to, że te skały, które przestają być sklejone tym lodem, mogą się osuwać. Mhm. Profesor Mariusz Majdański jest gościem audycji międzynarodowej. Rozmawiamy o zmianach klimatu. Uznajemy, że to, co dzieje się w klimacie i to, co wpływa na życie ludzi w wielu krajach świata, jest sprawą międzynarodową, nie tylko dotyczącą przyrody i natury. Panie profesorze, wydaje się, że katastrofa w Blatten wystarczająco brzmi już przerażająco, no ale to nie koniec tego, co tę Alpejską Dolinę wciąż czeka, bo tam jest w tej chwili zagrożenie powodzią. Lawina utworzyła jezioro, które niesie wielkie niebezpieczeństwo. Dokładnie. Znaczy, to spadło około 10 milionów metrów sześciennych skał i lodu i to oczywiście zatkało dolinę tej i tam sam oczywiście płynie rzeka. To spowodowało jakby naturalną tamę, która powoduje spiętrzenie się wody. I aktualnie siły porządkowe, tam jest wojsko, straż pożarna, próbują rozszczelnić ten naturalny zbiornik i upuścić wodę. Kontrolowany jest również rezerwuar poniżej, tak żeby nic się nie stało. Tylko tu pan redaktor użył takiej słowa katastrofa. Proszę pamiętać, że tutaj nikt nie zginął. Tak? U tych ludzi udało się wywieźć całe zwierzęta, majątek. To jest wszystko jakby uratowane. Natomiast są miejsca na świecie, gdzie wiemy, że takie osuwiska, czy takie efekty utopienia zmarzliny, czy lodowców naprawdę zabiją duże miliony ludzi. Znamy takie miejsca. No, tym razem na szczęście nikt nie zginął, ale 3 lata temu w masywie Marmolada we włoskich Dolomitach zginęło 11 osób przy podobnym zdarzeniu. Tak, to prawda. Proszę pamiętać, że w Europie Włochy są najbardziej narażone na zjawiska typu osuwiska, różnego typu. A oczywiście Alpy i Szwajcaria to są właśnie te lodowce i ich groźne efekty. Panie profesorze, jak realne są obawy ekspertów, którzy twierdzą, że jeśli nie uda się powstrzymać wzrostu globalnych temperatur, to szwajcarskie lodowce znikną w ciągu tego stulecia? Znaczy, to jest prawie pewne, tak? One się 100 lat temu było ich 2 razy tyle. Tak? Prawdopodobnie do końca stulecia nie będzie większości lodowców w Szwajcarii. Jakie to niesie konsekwencje? Co to oznacza dla Europy? Znaczy, no, w wypadku Szwajcarii to po prostu stracimy kurorty narciarskie, tak? Tam po prostu nie będzie można iść na narty. Natomiast jakby energia elektryczna generowana przez hydroelektrownie czy zaopatrzenie w wodę, tutaj są mniejszym problemem, to się jakoś tam da zrobić. I w wypadku Szwajcarii to nie będzie miało większego znaczenia. No ale weźmy sobie taki lodowiec, który zasila wody Gangesu. Tam 130 milionów ludzi umrze z głodu. I my wiemy, że to się stanie do końca tego wieku. Bo mówimy właśnie nie tylko o Europie i Alpach, także Pirenejach w Europie, ale także na przykład Himalajach, bo tam też pewnie zmiany klimatu są odczuwalne. Jak pan mówił, to są zmiany globalne. My to mierzymy na Spitsbergenie, bo tam mamy najwyższy gradient zmian, czy najwyższe efekty zmian klimatu, które możemy mierzyć. Dlatego obserwujemy lodowce, bo to jest idealny termometr pokazujący stan geosystemu. A czy Alpy, a także inne góry przykryte zmarzliną stają się mniej stabilne? Pytam jako laik, pytanie, używam tego sformułowania, mniej stabilne, żeby zobrazować sytuację. Czy mieszkańcy alpejskich wiosek, trzymając się już tej Szwajcarii, czy mieszkańcy tych wiosek i miasteczek będą musieli je na przestrzeni kilkunastu, dziesięciu lat opuścić? Tak, znaczy to są ludzie, którzy żyją, znając zagrożenie. Możemy to monitorować, możemy modelować, widzą zagrożenie. Albo będą żyli z tym zagrożeniem, tak jak żyją Włosi, w trzęsieniach ziemi, czy inne narody, albo będą musieli opuścić te miejsca. Proszę pamiętać, że osuwiska są naturalne na całym świecie. Tam, gdzie pada deszcz w dużych ilościach i mamy nachylenie zboczy górskich, będą występowały osuwiska. To jest naturalny proces. Nie brzmi to optymistycznie, ale przyzwyczailiśmy się, że jeżeli mówimy o zmianach klimatu i konsekwencjach, które ze sobą niosą, nic nie jest optymistyczne dzisiaj, więc dla Szwajcarii, ale też dla Europy te zmiany mogą być potężne. Zmieni się styl życia ogromnej części Europy być może. Będziemy mieli być może do czynienia z falą migracji. To jest oczywiste. To jest oczywiste. Europa jest naprawdę dobrze przygotowana do geozagrożeń, natomiast są kraje, gdzie to będzie ogromny problem i już wiemy teraz, że te ruchy migracyjne nastąpią. A jak to się ma w dalekiej Azji? Czy te Himalaje już teraz możemy powiedzieć, że oddziałują na niezmiany klimatu, czy tam jeszcze jest, mamy czas na takie... Oczywiście, że oddziałują. Lodowce w Himalajach się cofają regularnie. Tam są te wszystkie zjawiska typu osuwiska obserwowane od wielu lat. Od 20 lat mamy gwałtowne przyspieszenie procesów. Także możemy oczywiście szacować, kiedy zasilania tych dużych rzek się skończą po prostu, ale to już się dzieje. Panie profesorze, polskie góry mają inną oczywiście charakterystykę. Nie mówimy tutaj o wiecznej zmarzlinie, ale czy zmiany klimatu oddziałują też na przykład na Tatry? Jak to się może objawiać? Znaczy, nawet mamy w pewnych miejscach w Polsce permafrost w górach. Oczywiście nie mamy lodowców górskich, mamy za niskie góry. Czy zmiany klimatu? Tak, osuwiska w górach, czy lawiny śnieżne, czy błotne również występują i w Tatrach, i w innych polskich górach. I tak, zjawiska te będą silniejsze, natomiast my nie mamy jakby krytycznej infrastruktury związanej w tej bliskiej okolicy, więc tutaj nie ma takiego dużego hazardu. Profesor Mariusz Majdański, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, przeprowadzał nas przez temat dramatycznego wydarzenia w Szwajcarii, gdzie fragment lodowca osunął się i z impetem wraz z lawiną kamieni i błota runął na wioskę Blaten, która dzisiaj praktycznie nie istnieje. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my teraz w audycji międzynarodowej wspomnimy Sebastiao Salgado, legendarnego brazylijskiego fotoreportera i jednego z najwybitniejszych dokumentalistów. Zmarł 23 maja, miał 81 lat. W ciągu 55 lat swojej pracy odwiedził 130 krajów, był świadkiem m.in. ludobójstwa w Rwandzie, był ambasadorem przyrody i natury. Polski nie brał na celownik swoich obiektywów, chociaż w 90 roku był w Gdańsku w stoczni. A Salgado będziemy wspominać z fotoreporterem Wojciechem Krzęcińskim. Cześć Wojtku. Dzień dobry. Wojtek przez lata swoimi fotografiami relacjonował konflikty w Libanie, Afganistanie, Sudanie Południowym czy ostatnio w Ukrainie. Jego pracę nagradzano w świecie i w Polsce. To jest laureat World Press Photo, Grand Press Photo, Sony World Photography Awards. Dużo tego. Myślę, że tyle wystarczy, Wojtek, żeby cię przedstawić naszym słuchaczom i słuchaczkom. Uznanego fotografa, fotoreportera Sebastiao Salgado, jak ty wspominasz, gdy dowiedziałeś się, że zmarł, to jaka była twoja pierwsza myśl? Dla ciebie zmarł kto? Pierwsza myśl to było to, że odchodzą pewne legendy, pewne postacie, które zmieniły świat fotografii i zmieniły świat poprzez fotografię, bo to, co stworzył swoim życiem Salgado, To jest przede wszystkim świadectwo ludzkości, świadectwo humanitaryzmu. On dokumentował nie tylko konflikty, ale dokumentował na przykład ludzi pracujących, tych ludzi, którzy całe swoje życie praktycznie pracują tylko po to, żeby przeżyć w najbardziej odległych i najbardziej zapomnianych rejonach świata. Dokumentował stan ludzkości. To jest chyba wzorzec humanistycznej fotografii. I on oczywiście też za swoją fotografię też płacił cenę. Jego ostatnie dzieło to było już tylko i wyłącznie dokumentowanie przyrody, a chyba takim dziełem życia, przynajmniej można tak to określić, to był projekt zalesiania wymarłej doliny, w której osiadł w końcu życia. Tam swój dom miał jego ojciec. Salgado ze swoją żoną osiedli na tej farmie, na tej posiadłości w Amazonii. I rzeczywiście zalesianie to był cel ich życia. To małżeństwo zasadziło 3 miliony drzew. Tak, no z kompletnie wyłojonej ziemi powstał przepiękny las deszczowy. I to jest tak naprawdę, mam wrażenie, podsumowanie tego wszystkiego, co fotografował w życiu i o co walczył w życiu. On był ambasadorem przyrody, natury. O swojej wystawie Genesis, czyli hołdzie oddanemu planecie, w rozmowie z Christianem Amanpour mówił, że to jest State of the Union of the Planet, czyli State of the Union to jest nawiązanie do tych orędzi prezydentów amerykańskich o stanie ich państwa. To było 200 zdjęć, które powstały w ciągu kilkudziesięciu wypraw fotograficznych. Powiedz o tej wystawie, bo ona zjeździła chyba cały świat. Znaczy, to jest przepiękny, czarno-biały dokument opowiadający o pięknie naszej planety. Czyli no, kompletnie jest to przeciwieństwo tego, co z fotografii, z której był rozpoznawalny na początku swojej kariery. Ja mam wrażenie, że to był też sposób na odreagowanie tych wszystkich ciężkich sytuacji, które fotografował przez lata wcześniej. No właśnie, bo wcześniej mówiło się o nim, że jest fotografem biedy, wojen, zła, cierpienia. Był świadkiem ludobójstwa w Rwandzie, był w czasie wojny w Zatoce Perskiej. Jego zdjęcia są także fotograficznym dowodem głodujących ludzi w Etiopii. Swój obiektyw, tak jak mówiłeś, kierował w stronę robotników, uchodźców, rdzennych społeczności. Tych wykluczonych i tych zapomnianych. Był też, mówiłeś o tej Amazonii, on spędził chyba 7 lat jeżdżąc, pływając po tym regionie Brazylii i także zaowocowało to wystawą, dużym, wielkim, ważnym projektem w jego karierze. Czy to właściwie to w przypadku Salgado ciężko mam, znaczy ja mam wielki problem z wyróżnieniem, który projekt był ważny, ważniejszy, bo wykonał też przepiękny dokument opowiadający o centralnej Afryce i o tym, i o życiu tam, o tym bardzo pierwotnym, bym powiedział, bliskim życiu. I właściwie wszędzie, gdzie kierował swój obiektyw przez lata, to projekty, które wykonywał, to nie były krótkie historie, to były wieloletnie wyprawy dokumentalne. Każda z nich miała po kilkadziesiąt, kilkaset podróży w różne części regionu, który brał na warsztat fotograficzny. I właściwie każdy z tych projektów był zakończony absolutnie monumentalną książką, albumem fotograficznym, tak naprawdę takim, no, można powiedzieć, wyznacznikiem, świadectwem stanu świata w danym, i stanu tego miejsca w danym miejscu. To są tak naprawdę, właściwie to jest taki trochę święty graal fotografii każdy z tych albumów, bo poza niesłychanym podejmowaniem niesłychanie ważnych tematów, też to, w jaki sposób fotografował, w jak bardzo bliski ludziom, jak bardzo widać emocje w zdjęciach, które przekazywał, jak bardzo głęboko wchodził w dane społeczności, to wszystko jest w jego fotografiach i w jego opowieściach. No, paradoksem jest to, że te biało-czarne fotografie pokazujące stan przyrody zapalają nam wszystkim chyba czerwone światło. Szkoda, że tak późno tylko możemy powiedzieć. Wojciech Grzędziński, wybitny fotoreporter, nagradzany w kraju i za granicą, wspominał w audycji międzynarodowej Sebastiao Salgado, brazylijskiego fotoreportera, który zmarł 23 maja w wieku 81 lat. Bardzo dziękuję ci, Wojtku. Dziękuję. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Bartek Bielecki, Marcin Walter. Mówimy już powoli do widzenia. Audycję międzynarodową w dniu wyborów prezydenckich kończymy wezwaniem Good luck baby, good luck Poland. Na głosowanie mamy jeszcze czas 5 godzin. Lokale wyborcze otwarte są do 21. Świętujmy wolne wybory. Good luck baby.